طيب بسم الله الرحمن الرحيم bu konuda hiçbirisi yani kısaltmak vacip mi değil mi diye alimler arasında çok büyük ihtilaflar var. Ama bizler şu konuya gidiyoruz. Şahsım Temiye'nin seçtiği kadarıyla o bu konuda konuştuğu kadarıyla Şahsım Temiye diyoruz ki kısaltmak sünne tamamlamak mekruhdur. Kısaltmak sünne tamamlamak mekruhdur diyoruz. Bu konuya da İbni Üzeymin rahimullah seçmiştir. Yani sünnedir, sünnettir. Çok güçlü olan bir sünnettir kısaltmak ve tamamlamak mekruhtur diyoruz.